Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yok. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yoludur. Dünyada sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi, Müslüman olarak yaşayıp, Müslüman olarak ölmeyi nasip etsin. Kardeşlerim, bugünkü sohbetimiz inşallah peygamberlerin tevhid ve şirk mücadelesi üzerine olacak inşallah. Biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderildiği zaman o insanlık bir bataklık içindeydi. Şirk, küfür, isyan, insanlık dışı olaylar, her türlü pisliğin, karanlığın, zulmün olduğu bir ortamda Allah Azze ve Celle yeni bir dini tebliğ etmek için Aleyhisselatü Vesselam'ı gönderdi. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğ ettiği bu din son dindir. Yani İslam dinidir. Bunun temelleri aynı İbrahim Aleyhisselam'ın anlattığı gibi hanifliktir. Yani Allah katında en makbul din, Allah katında tamamlanan, kemale erdirilen tevhid dinidir. Allah Azze ve Celle'nin kitabında da buyurduğu gibi kardeşlerim, kim İslamiyet'ten başka bir dine yönelirse onunki kabul edilmeyecek. O ahirette de kaybedenlerdendir buyuruyor. Allah ayaklarımızı tevhidden kaydırmasın. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la tamamlanan bu İslam dini her yönüyle mükemmel bir dindir. Allah Azze ve Celle insanların içinden Aleyhisselatü Vesselam'ı seçmiş ve onunla bu dini tamamlamış. Bugün size dininizi tamamladım. Üzerinize olan nimetimi tamamladım. Din olarak da size İslam'ı seçtim buyurmuştur. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşler. Aleykümselam ve rahmetullah. Kardeşlerim, bu dinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiğini kabul edeni Müslüman denir. Müslüman, mümin, Allah'a teslimiyet arz etmiş demektir. Allah bizleri müminlerden eylesin. Allah'tan gelene, ona tamamen teslim olana, iman edip imanının gereği amel edene dinde mümin denir. İslam dışı kalana ise kafir denir kardeşlerim. Ya da müşriktir, münkirdir. Münafıksa özüyle kafir, sözüyle Müslüman gözükendir. Allah münafıkların şerrinden bizleri korusun. Bu dinde önce kabul edip Sonra da onu terk edene mürtet denir. Tevbe edip İslam'a dönmezse hayat hakkını da kaybeder kardeşlerim. Allah hepimize mağfiret etsin. Bu dini anlamayı, yaşamayı nasip etsin. Aleykümselam ve rahmetullah. İşte kardeşlerim, Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği din hak dindi. Beşerin din ihtiyacı olan İslam diniydi. Allah bunu anlamayı nasip etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam davetini yaptığında insanlara ben hakla geldim demiştir. Ve onlara din konusunda şüphe etmeyin, inat etmeyin demiştir. Aleykümselam ve rahmetullah. Açacağım inşallah. Ve bütün insanları ikaz etmiştir. Ey insanlar, benim dinimde şüphe değilseniz bilin ki ben Allah'tan başka taptıklarınıza tapmam. Ancak sizi öldürecek olan Allah'a kulluk ederim. İnananlardan olmakla emrolundum demiştir. Kardeşlerim, İslam'dan başka din aramak ancak delilerin işidir. Aleykümselam ve rahmetullah. İslam'ı kabul etmeme, İslam dışı hareket etme ancak fıtratı bozulan, kendisini yaşatan, hayat veren, rızık veren, sıhhat veren, o ilahı reddeden ancak densizlerin işidir, ahmakların işidir. Bakın kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğ ettiği dinin temel esaslarını Cibril hadisi diye meşhur olunan ve üzerinde yolculuk alameti olmayan ve üzeri temiz, üstü başı güzel bir insanın, yani Cibril'in insan kılığında gelerek Aleyhisselatü Vesselam'a sorduğu bazı sorular var. Hepinizin hatırlayacağı gibi. Ey Muhammed, İslam nedir diye soruyor. Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekatı eksiksiz vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse hacca gitmen. Dedeciğim, ne yapıyorsun? Ağlayayım dede. Canım mı sıkıldı dedeciğim? Bak dede, ben CD yaldım artık, ne biliyorsun? Tamam dedeciğim, tamam. Hadi bakayım yavrum. Gelen doğru söyledim diyor ve tekrar soruyor. Peki iman nedir? Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz, dedeciğim şöyle al, tamam, şuraya geç dedeciğim, tamam, hadi yavrum. Allah'ın varlığına ve birliğine, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, kıyamet gününe, kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır buyuruyor. Soruyu soran doğru söyledin deyip arkasından peki ihsan nedir diye bir soru soruyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da ihsan, sen Allah'ı her ne kadar görmesen de onun seni her tarafta görüp gözettiğini bilmendir buyuruyor. Doğru söyledin diyor. Ve akabinde kıyametle alakalı sorular soruyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona birçok cevaplar veriyor. Daha sonra da o soruyu soran çekip gidiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o kimdi biliyor musunuz diyor. O Cibril'di. Size dininizi öğretmek için geldi diyor. Allah hepimize anlayış versin kardeşlerim. Aleyhisselatü Vesselam'ın dininin özellikleri görüldüğü gibi eşsiz ve benzersizdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirip öğrettiği bu dinin en önemli özelliklerinden birisi kolaylığıdır kardeşlerim. Bu dinde eski dinlerde görülen güç yetiştirilemeyecek hükümler yoktur. Allah hepimize mağfiret etsin, hepimize güzel anlayışlar versin. Düşünün, mescitte bevleden bir adamı sahabeler gördüğünde hemen onu engellemeye, sağından solundan çekiştirmeye çalıştıklarında Allah onlara merhamet etsin. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bırakın adam işini görsün deyip bir kova su istemiş ve o bevlin üzerine dökmüş. İşte bunun kefareti budur demiş. O bedeviyi çağırmış. Be adam, mescitler necaset yeri değil, bevil yeri değil. Aksine secde yeri, Allah'ı zikir yeri. Sakın bir daha bunu yapma demiştir. O adam kafasını sallayınca bu sefer ashabına dönmüş. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Huzur verin, nefret ettirmeyin, müjdeleyin buyurmuştur. Rabbim bunu anlamayı nasip etsin kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'nin kitabında da dediği gibi, biz seni diyor, en kolay yolu tutmaya muvaffak kılacağız diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, ben kolay haniflikle gönderildim diyor. Yine Allah Azze ve Celle kitabında, hak yolunda hakkıyla ve ancak onun için cihad edin. Allah sizi seçti, dinde darlık, güçlük vermedi. Bu sizin atanız İbrahim'in dinidir diyor. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir şey emrettiğinde bile bakın bütün hayatına kendisinin de yapabileceği şeylere emrederdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın pak zevcesi Ayşe annemiz diyor ki Aleyhisselatü Vesselam ashabına emrettiği zaman daima amellerin rahatlıkla üstesinden gelebilecekleri miktar ve şeklini emrederdi diyor. Rabbim bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Demek ki kolaylık, kolaylaştırma İslam'ın özelliğidir. Kim dinde şedid olursa din de ona şedittir. Kim dinde hırçınsa, katıysa unutmayalım ki din de ona katıdır, hırçındır. Demek ki İslam'ın kolaylığı, İslam'ın en önemli özelliklerinden kardeşlerim. Bu dine hizmet verecek olan da kolaylık ve esneklik niteliklerine uygun hareket etmek zorundadır. İslam'dan fazla Müslüman olmaya yeltenmeyecek, hem sevecek hem de sevdirmek zorunda. Kolaylaştıracak, zorlaştırmayacak. Buyur dedeciğim. Sohbetim bitince ben bunu açacağım. Tamam dedeciğim. Şunu koysun. Sen sohbetten sonra bilgisayarı veririm. Tamam mı? Konuşmam bitsin. Tamam dedeciğim. Güzel filmmiş. Tamam. Evet. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Neslimizi de tevhid yolunda gidenlerden eylesin. Ama değişik. Unutmayalım, İslam'ın bu özelliği, yani hem sevecek hem sevdirecek, kolaylaştıracak, müjdeleyecek, nefret ettirmeyecek, ürkütmeyecek, birleştirecek, bölmeyecek. Çünkü bütün inanan müminler kardeştir kardeşlerim. Ve kardeşe de kardeşçe davranmak gerekir. bir Müslüman imanı kabul ettiğinde, tevhidin gereğince amel ettiğinde elbette ki tağutlar reddedecek. Kardeşlerim, Allah hakka uymayı, hakla yaşamayı, batıldan uzak durmayı nasip etsin. Düşünün, mücadele batılla mücadeledir. Batılla, batıl adına hakka karşı mücadele değildir. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Bütün peygamberlere bakın, tarih boyunca salatü selam onların üzerine olsun. Bütün peygamberler batılın her çeşidine karşı hep mücadele etmişlerdir. Ve hepsi de tevhid adına mücadele etmiştir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi, senden evvel hiçbir peygamber göndermedik ki ona benden başka tapacak yoktur, tapınılacak yoktur, yalnız bana ibadet edin diye vahyetmiş olmayalım diyor. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Hakkı batılla yok etmek için bütün peygamberler mücadele etmişlerdir. Allah aynı yolda gitmeyi bizlere de nasip etsin. Allah'ın kitabına baktığımızda kardeşlerim, Allah Azze ve Celle batılı bir köpüğe benzetmiştir. Köpük yok olur gider diyor. Düşünün, bir akarsunun üzerinde oluşan köpükleri düşünün. Bir de suyun önüne gelen bazı engelleri, nasıl o engeli açarsanız o akarsu yine coşkun olarak akıp giderse, batıl da böyledir kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mücadelesi hiç kuşkusuz ki tevhid mücadelesidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bütün insanlığa gönderilen son peygamberdir kardeşlerim. Muhatabı ise kıyamete kadar gelen bütün insanlardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın davetine baktığımızda önce gizli, sonra açıkça tevhidi ilan etmiştir. Ve bu tevhid dini ta bize kadar gelmiştir kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın davetine baktığımızda tevhide ters düşen ve şirk çeşitlerinden hepsini temizlemiştir. Bütün batıl inançların boşluğunu bildirdi, gerçekleri gösterdi kardeşler. Allah hepimize anlayış versin. Aleykümselam ve rahmetullah aleyküm. Davet etti. Davetin karşısında gelen bütün bela ve musibetlere karşı tamamen sabretti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o gün o davetini yaptığında o toplumdan gelecek tepkileri biliyordu. Bunlara sabırla katlandı kardeşlerim. Ve onlara önceleri hiçbir zaman katiyen şiddet göstermedi. Olmaz Ali Yüce'de inşallah. Bilahare değinirim. Şimdi konu üzerine gitmeyi uygun görüyorum. İnananları bekleyen istikbali gözler önüne serdi, müjdeler verdi kardeşlerim. İnanmayanların uğrayacakları korkunç akıbeti de geçmişteki örnekleriyle onlara bildirdi. Neticede onların da aynı akıbete uğramaması için tevhide gönül vermelerini tavsiye etti. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşler. Durum davette öyle hale geldi ki artık orada davetin bile yapılması mümkün olmadı. Çünkü çile, ızdırap, taarruz, tecavüz, cana kast, bunların hepsi hat safhaya geldi. Ve akabinde hicret, ama hicret bile olsa hiçbir zaman davet terk edilmedi kardeşler. Mücadele yine devam etti ve artık mücadele gerçek boyutlarına taşındı burada. Kardeşlerim, tevhid birliktir. Allah Azze ve Celle'yi her sözde, her işte, her amelde birlemedir. Sadece ona kulluk etmektir. Tevhidin en kısa ifadesi La ilahe illallah'tır. Başı nefi, sonu ispatla biten bir kelimedir. Ve Muhammed'in Resulullah demekle devam eder. Bu tevhid dinin temeli, baş ilkesidir kardeşler. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Tevhidi anlamayı, bu yolda hareket etmeyi nasip etsin. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bu noktadan başladı kardeşlerim. İnsanlara tevhidi tanıttı. Onlara tevhidi sevdirdi. Düşünün, Allah Resulü, Allah Azze ve Celle kitabında o tektir. Her şeyden müstahinidir. Doğmamış, doğrulmamıştır. Hiçbir şey onun dengi değildir. Bu sureye baktığımızda bu yalın ve kesin bir şekilde tevhidin tanımıdır kardeşlerim. Allah Azze ve Celle gönderdiği Resul'le vahye dayanarak Allah'ın birliğini tanıtmaya devam etti kardeşlerim. O her şeyi yaratandır. Her şeye üstün gelen ilahtır. Taneyi, çekirdeği yaratan Allah'tır. Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkarır. İşte ilahınız budur. Nasıl yüz çevirirsiniz diye insanlığa anlatmıştır. Tan yerini ağartan, geceyi dinlenme zamanı, güneş ve ayı vakit ölçüsü kılan, bu güçlü olanın, bilenin nizamıdır. O yıldızları, kara ve denizin karanlıklarında yol bulasınız diye sizin için var edendir. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah hepimize güzel anlayış versin. Allah'ın kitabını hakkıyla okumayı, hakkıyla anlamayı nasip etsin. Mekki surelere baktığımızda, Mekki surelerde Allah Azze ve Celle'nin zatı, kemal sıfatları ve yaratıkların bütün işlerinde hakim ve kaim olduğunu, onun ne bir dalgınlık ne bir uyku tuttuğunu, göklerde ve yerde ne varsa hepsinin onun olduğunu teker teker Allah Azze ve Celle anlatmıştır kardeşlerim. Aleykümselam ve rahmetullah. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan aldığı bu emirlerle insanlara tevhidi anlatmış, tevhidi öğretmiştir. Ve Allah'ı hiçbir şeye benzetmeye kalkmayın. Allah bilir, siz bilmezsiniz demiştir. Rabbim bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Öyle ayetler indirmiş ki bu ayetlere baktığımızda gaybın anahtarları onun katındadır. Kendinden başkası bunları bilmez. Karada, denizde ne varsa hepsini o bilir. onun ilmi dışında bir yaprak dahi düşmez. Yeryüzünün karanlıkları içinde tek bir tane, yaş, kuru hiçbir şey müstesna olmamak üzere apaçık bir kitaptadır diyor. Allah tevhid anlamayı, onu hayata geçirmeyi, tevhid kardeşliği bizlere nasip etsin. Kardeşlerim, tevhidin zıttı şirktir. Şirk, Allah Azze ve Celle'ye bir şeyi denk görme, ona bir şeyi eş koşma ve Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarında bir şeyi ona ortak koşmadır. Bilerek, bilmeyerek şirk koşmaktan Allah bizleri beri buyursun. Kimileri Allah'ı hayır ve şer konusunda şirk koşar. Kimileri putları Allah'a yaklaşma aracı sayar. Kimileri Allah'ı bırakıp başkalarını yar ve yardımcı kılar. Onlara sorsan, niye bunu yapıyorsunuz? Biz bunlara tapmıyoruz ki. Bunlar ancak bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye tapıyoruz derler. Halbuki Allah Azze ve Celle'nin kitabını okusalar, Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında putlar Allah'a yaklaştırıcı değildir. Bilakis uzaklaştırıcıdır buyurmuştur. Allah hepimize anlayış versin kardeşlerim. Kimilerine bakıyorsun, aynen günümüzdeki uzantıları gibi, sırf kendilerine izzet şeref olsun diye putlara taparlar. Aynen Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi, onlar diyor Allah'ı bırakıp izzet ve kuvvet olsun diye bir takım tapacaklar edindiler diyor. Sırf insanlar katında izzetleri şerefleri olsun diye. Allah bu tür cehaletlerden, bu tür akılsızlıklardan bizleri korusun kardeşlerim. Kimine bakıyorsunuz? Sırf Allah katında şefaatçi olarak tapınırlar. Halbuki onlar kendilerine ne zarar ne de fayda verirler. Onlara gitsen sorsan, neden bunlara tapıyorsunuz? Bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir derler. Halbuki Allah Azze ve Celle'nin huzurunda onun izin verdiği kimselerden başka şefaati fayda verecek kim var kardeşlerim? Putlar, tapınılan bu ilahlar böyle bir şeylere layık görülebilir. Allah hepimize ilim versin. Allah'ın kitabını, Resulullah'ın sünnetini hakkıyla okumayı nasip etsin kardeşlerim. Rabbimizin kitabını yerli yerince okursak, Allah'ı bırakarak Allah'a eş, ortak kattığınız mabutlara hiç dikkat ettiniz mi diyor. Onların yerden hangi parçayı yarattıklarını bana gösterin. Yoksa onların göklerde bir hissesi mi var diyor. Çağırın onları, size cevap versinler. Onların yürüyecekleri ayakları mı var? Tutacakları elleri mi var? Yoksa görecekleri gözleri mi var? Yahut da işitecekleri kulakları mı diyor. Rabbim bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Oysa her şeyi bilen Allah, kullarına gerekli olan her şeyi lütfetti. Ayetlere bakıyorsun, de ki hamd Allah'a mahsustur. Seçtiği kullarına selam olsun. Allah mı daha iyidir, yoksa ona koştuğu ortaklar mı diyor. Yoksa gökleri ve yeri yaratan, gökten size su indirip onunla bir ağacı bile bitirmeye gücünüzün yetmediği güzel güzel bahçeler meydana getiren mi? Allah yanında bir ilah mı? Hayır, onların toplandıkları Allah'a eşit tutan bir millettir diyor. Rabbim bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Allah Azze ve Celle soruyor. Yoksa darda kalana, kendisine yakardığı zaman karşılık veren, başındaki sıkıntıyı gideren ve sizi yeryüzünün sahipleri yapan Allah'ın yanında bir ilah mı var diyor. Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz? Yoksa karanın, denizin karanlıklarında size yol bulduran, rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci gönderen mi? Allah'ın yanında başka bir ilah mı diyor. Allah koştukları eşlerden yücedir diyor. Rabbim hepimize anlayış versin kardeşlerim. Allah hepimize anlayış versin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın davetine icabet eden, onun bize aktardığı bu vahyi anlamayı nasip etsin. Kardeşlerim, İslam Aleyhisselatü Vesselam'ın beşerin fikrine ve gönlüne en köklü şekilde tevhidi getirmiştir. Zaten Allah müşriklerin bütün isnat ettiklerinden, koştukları ortaklıktan münezzehtir, yücedir kardeşlerim. O gönlü kara, Allah'a isyan eden o müşriklerin, o kafirlerin iddialarına, yanlışlıklarına baktığımızda Allah'ın birliğine, Allah'ın varlığına tamamen eşler ve denkler koşmuşlardır. Halbuki Allah Azze ve Celle indirmiş olduğu ayetlerde onlara öyle cevaplar vermiş ki, Kur'an'a gittiğimizde eğer yerle gökte diyor, Allah'tan başka ilahlar olsaydı ikisi de bozulurdu diyor. Aleykümselam ve rahmetullah. Eğer dedikleri gibi Allah'la beraber ilahlar olsaydı o takdirde hepsi arşın sahibi olmaya kalkarlardı diyor. Allah hepimize anlayış versin kardeşlerim. Bu ayetler indiğinde ise bu sefer o gönlü kara insanlar hemen babalarını gerekçe gösteriyorlar. Doğrusu biz babalarımızın dini üzerindeyiz. Biz kendimizi onların dini üzerinde bulduk ve biz de ona uyarız diyorlar. Allah Azze ve Celle onların bu savunmalarını reddetmiş ve onlara cevaben ya atalarınız bir şey anlamaz, doğruyu seçemez idiyse mi? Hala mı diyor? Rabbim kitabını hakkıyla okumayı nasip etsin kardeşlerim. Toplumun sapmasına baktığımızda toplumun inhirafı iki şekildedir. Birincisi ataları babaları taklit. İkincisi ise ilim ehlini taklittir. Ataları babaları taklit, işte Allah Azze ve Celle'nin kitabını okumakla ne yapar? Geçer. İlim ehlini taklitse, işte en çok dikkat edilmesi gereken meselelerden birisi böyledir kardeşlerim. Çünkü Allah Azze ve Celle, gelin Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünnetine dediğinde, onlar ne diyor? Hayır. Biz atalarımızı neyin üzerinde bulmuşsak ona inanırız. Allah Azze ve Celle eğer onlar bir şey anlamaz, doğruyu seçemez idiyse mi? Hala mı diyor? Çünkü kardeşlerim, kişinin atası babası sapıksa sapıklığa sapıklıkları gerekçe yapma kişiye bir şey kazandırmaz. Dur dedeciğim. Dede. Yavrum az dur. Otur. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Dikkat ederseniz, sesim bozuk mu? Gelmiyor. Yavrum yapma. Sesim gelmiyor mu? Kardeşlerim dikkat ederseniz, burada İslam'ın çok önemli bir meselesi var. İslam bakın aileye ne kadar önem veriyor. Sapık da olsa aile çocuğa mutlaka tesir eder. Çocuk ailesini çoğu kez savunma ihtiyacını hisseder. Yanılgılarına, yanlışlarına hep ailesini sebep gösterir. Bu nedenle çocuklara güzel olmak, örnek olmak gerekir. Kardeşlerim, cahiller, kafirler, müşrikler, putperestler gerçeğe dayanan bir bilgiyle değil, zanla hareket ederler. Putlarını cahilce savunurlar, körü körüne tutuculuk eder, bağnazlık yaparlar. Onların yaptıkları akıllı bir şey değildir. Allah Azze ve Celle'nin kitabında da buyurduğu gibi, onların diyor çoğu zanla uyarlar. Gerçekte ise diyor zan, hakikat karşısında hiçbir şey ifade etmez buyurmuştur. Allah bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Gerçeğe uyan, gerçeği hayatına geçiren, hakka tabi olan, vahye kulak verenlerden eylesin bizleri. Doğru hüküm vermek ancak müminin işidir kardeşlerim. Kafir tevhid konusunda hüküm vermeyi bilemez. Allah yaratır, yaşatır, öldürür, sonra tekrar diriltir. Putlarda, tapınılan ilahlarda bu özellikler yoktur. Yaşatmaya ve öldürmeye kadir olmayan ilahlık iddia edemez. Günümüzde insanların söyledikleri, yaptıkları ameller Allah Azze ve Celle'nin onlara cezayı kıyamete ertelemesi onların çoğunun küfrünü artırmıştır kardeşlerim. Halbuki Allah Azze ve Celle sabırlıdır ve göndermiş olduğu Resullerle dinini öğretmiştir. Aleykümselam ve rahmetullah. Ve tamamladığı, kemale erdirdiği bu dinde Rabbimiz Subhanahu ve Teala biz hiçbir kavme uyarıcı göndermeden azap edici değiliz demiştir. Evet kardeşlerim. Rabbim bu tevhidi anlamayı, bu yolda hareket etmeyi bizlere nasip etsin. Kardeşlerim, İslam'ın hedefi sadece tevhidi öğretme değildir. Hayatın her safhasında onun yaşanması gereğidir. Çünkü tevhidin zıttı şirktir. Eğer tevhid hayatın her safhasında yaşanmazsa şirki silme, öldürme, yok etme mümkün değildir. İmanın zıttı küfür, tevhidin zıttıysa şirktir. Allah bizlere imanı sevdirsin. Küfrü, fıskı, isyanı bizden tiksindirsin kardeşlerim. Dikkat ederseniz Mekki surelerde tamamen hep tevhid ayetler vardır. Şirke vesile kılınan ne varsa hepsinden söz edilir. Ve hep o ayetlerde onların saptırıcılıklarına dikkat çekilir. Mesela bir Enam suresinde tevhid inancı en detaylı biçimde ele alınıp verilirken yenecek etlerin dahi Allah adı anılarak kesilmiş olması istenir. Allah adıyla kesilmeyeni yemeyin. Aksine diyor, bu hareket bir isyandır. şeytanlar dostlarına sizinle mücadele için telkinatta bulunurlar. Onlara itaat edecek olursanız müşriklerden olursunuz buyurmuştur. Rabbim bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Eğer kişi tevhidi anlar, tevhidi hayatına geçirirse her türlü pislikten de ne yapar? Arınır. Düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslüman olanların, dikkat ederseniz İslam tarihini okursanız, putperestliği yansıtan ne kadar isim varsa onların hep isimlerini dahi ne yapmıştır? Temizlemiş, değiştirmiştir. Tevhide uygun isimlerle değiştirmiş, kula, puta, kulluğa doğru ifade eden isimleri Abdullah, Abdurrahman gibi isimlerle ne yapmıştır? Değiştirmiştir. Rahman'ın kulu, Allah'ın kulu tipinde. Rabbim bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Şirkin izini, şirke sebep kılacak her türlü şeyden isim koymada dahi çok çok titizlikle dikkat etmiştir. Allah aynı hassasiyeti bizlere de nasip etsin kardeşlerim. Demek ki kişi iman ettikten, tevhidi anladıktan sonra şirkin izini taşıyan her şeye, her şeyden elini çekecek. Hiçbir şeyine itibar etmeyecek. İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı gibi şirki de, müşrikleri de terk edecek. Ben sizlerden, sizin Allah'ı bırakarak taptıklarınızdan da uzaklaşıyorum diyecek. Asla tevhidinden taviz vermeyecek. Asla inancını tartışmaya açmayacak. Bölünmeyi kesinlikle kabul etmeyecek. Rabbim bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Benim namazım da, ibadetim de, hayatım da, ölümüm de alemlerin Rabbi olan Allah içindir ikrarı, tevhidin hayatın her parçasında olduğunu gösterir. Allah bu daveti anlayanlardan eylesin kardeşlerim. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu nurlu davada, o bu davadan vazgeçmesi için önüne neler çıktı neler. Ebu Talib'in hasta yatağında yatarken Mekkeli müşriklerin toplanıp ona bazı tekliflerde bulunmaları, krallık istiyorsan krallık verelim, taç istiyorsan taç giydirelim, eğer kadınlarımızı istiyorsan en güzellerini sana verelim, eğer malımızdan istersen mal toplayalım seni zengin edelim dediklerinde, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ben sizden bir şey istemiyorum, ben sizi bir kelimeye davet ediyorum demiştir. Onlar o kadar sevinmiştir ki bir değil 10 tanesini söyleyelim. Nedir o diye sorduklarında, La ilahe illallah dediğinde, oradakiler kardeşlerim sanki aslandan kaçan yaban eşekleri gibi ürkmüş ve kaçmışlardır. Ve inkarlarını tekrar tazelemişler ve ilahlarımızı bırakacağız ha demişlerdir. Tevhide gönül verememişlerdir. Kainatın yaratıcısı bir tek olan Allah'a akıl erdirememişlerdir. Rabbim bizden anlayış versin kardeşlerim. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Yaratıcıyı tanıyan, ona hakkıyla kulluk edenlerden eylesin. Yüksünüp sırt dönenlerden değil. Cahilce hem sapan hem de saptıranlardan değil. Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini, onun Resulünün sünnetini basamak edip kendi nam ve şöhreti için çalışanlara değil. Allah Azze ve Celle'nin izzet ve şerefi için çalışanlardan Rabbim bizleri eylesin. öyle cahil insanlar çıkmışlardır ki bugün sanki din yeniden yazılmış, kendilerine sanki yeniden vahiy geliyormuş gibi dinde birçok meseleler gündeme getirerek güya tevhidi anlamışlar, güya tevhidi öğretme şekli buymuş gibi birçok meseleleri gündeme getirirler. Halbuki kardeşlerim, bu akıl yoksunu, cahil, dinden imandan nasipleri bile olmayan zavallılar Allah'ın kitabını okusalar, orada tevhid üzerine mücadele veren o peygamberlerin hayatları ve başlarına geleni ve oradaki meseleleri okusalar utanırlar herhalde. Aleykümselam ve rahmetullah. Rabbim bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Allah hepimize anlaşma, anlayış versin. O zaman baktığımızda oradaki müşrikler, kafirler putları savunmada başarı gösteremeyince bu sefer metot değiştirdiler. Yön değiştirdiler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğine itiraz ettiler. Onun elçiliğini inkar ettiler ve yüce davasını çürütmeye çalıştılar. Bunu denediler. Yalancı dediler. Kavmini bozuyor dediler. Onlar atalarının dinini terk etti dediler. Aynen bugünkü güya tevhid ehli üzerine çıkıp da işte o belam, bu belam deyip de ayak takımının tutup da dini anlattığı gibi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a olmadık ithamlara yöneldiler. Hiç yakışmayan sözler sarf ettiler. Bakın Allah Azze ve Celle Resulüne karşı bu tacizlere karşı indirmiş olduğu ayetle ne cevaplar verdi kardeşlerim. Aleykümselam ve rahmetullah. Amin. Sana da. Rabbimiz diyor ki kardeşlerim, seni aldatmak isterlerse bil ki şüphesiz Allah senden yanadır. Seni ve inananları yardımıyla destekleyen, kalplerini uzlaştıran O'dur diyor. Kardeşlerim, tevhidi anladığını zannedip de güya tevhid adına konuşan o asalakların çoğunun kalplerinde şek ve şüpheden başka bir şeyler yoktur. Müşriklerin sonucu baştan belli karmaşık mücadelelere sevk eden sebeplerdendir. Bakın Allah Azze ve Celle göndermiş olduğu kitabında bu bir hidayet rehberidir diyor. İnananlara bir rehber, yol göstericidir diyor. Ama kitap hakkıyla okunmaz. Ondan yüz çevirir, kendine göre hüküm çıkarırlarsa o müşriklerin saptığı yola saparlar insanlar. Allah peygambere tabi olmayı nasip etsin kardeşlerim. Düşünün, o gün insanlar, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bir insandı. O da bir beşerdi. O da yer içerdi. Ancak o Allah'ın Resulü'ydü kardeşlerim. Rabbimiz Subhanahu ve Teala ona uymayı, ona tabi olmayı, ona ittiba etmeyi, İman etmeyi emretti. İnsanın insana peygamber olması tabiydi ama o müşriklerin kafasındaki ölçü bir değildi. Neyin nasıl olacağı, neye karşı çıkacağı pek belli değildi. O da bir insan diyerek ne yaptı? O günkü topluluk Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı kabul etmedi. Ve onların itirazı neydi? Bir melek gönderseydi ya, aynen bugün de günümüzde Allah'ın kitabını kabul edip de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan geleni kabul etmeyen birçok pis, müşrik, kafir kafalı insan yok mu? hem de inandıklarını söylerler. O inandıklarını söyledikleri Kur'an'a gidin, Kur'an bunları yalanlar. Allah Azze ve Celle kitabında öyle ayetler indirmiştir ki, bu kafaları örümcek bağlamış kafir ruhlu insanlara, eğer biz onlara melekleri indirsek, ölüler onlarla konuşsa, her şeyi karşılarına toplasaydık, Allah dilemedikçe yine de inanmazlardı diyor. Açın Maide suresine kardeşlerim. Ama bu aptal, sapık düşünceliler gider Maide 44'ü okurlar, bu ayetle kendilerini mahkum ederler. Rabbim bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. O gün müşrikler, kafirler aleyhissalatü vesselama inananlara karşı hep yıldırma, aldatma, onlara işkence, alay etme, hep taciz yönlerini denemişlerdir. Ama onlar hiçbir zaman yılmamış kardeşlerim. Rabbimiz Subhanahu ve Teala inananlara hep güç vermiş, indirmiş olduğu ayetlerle hep desteklemiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımızda bıkmadan, usanmadan hep tevhid anlatmıştır. O müşriklere baktığımızda ise ısrarla putlara bağlı kalmış, tevhid çağrısını duymamakta hep ısrarlı olmuşlardır kardeşlerim. Öyle ayetler inmiş ki Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın geçmişle alakalı o onlara örnek olsun, delil olsun diye indirdiği kıssalar dahi birçoğuna hiçbir örnek teşkil etmemiş. O gün bakıyorsunuz Müslümanlara alabildiğine baskı, işkence yaparlarken bir yandan da oradakiler hem Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı hem de Müslümanları korkutmaya kalktılar. Boş, batıl itikatlarıyla ortalığı dehşet saçmaya çalıştılar kardeşler. Düşünün, Allah'ın son peygamberini putlarla tehdit anlamlı mı? Aleykümselam ve rahmetullah. Allah hepimize yeter kardeşler. Kafirler, müşrikler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Rabbim Müslümanları her türlü şerden korusun. Her türlü vesveseden, her türlü fitneden, fesattan bizleri beri buyursun kardeşlerim. Düşünün, o zaman da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın davetinde müşriklerin, kafirlerin hal ve hareketlerine baktığımızda hep peygambere gelip aleyhissalatü vesselama bunaltacak, işin içinden çıkılmaz zannettikleri, ortalığı karıştıracak birçok sorular sormuşlardır. Her fırsatı değerlendirmeye, her usulü denemeye kalkmışlardır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ise onların sordukları soruya vahiyle cevap verdiklerinde hep defolup gitmişlerdir. Düşünün, Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu ayetlere baktığımızda sana diyor kıyametin saatinden soruyorlar. Gelip çatması ne zaman diye. De ki onun bilgisi ancak Rabbinin katındadır. Onun tam zamanını da açığa çıkarıp gösterecek olan da O'dur. Onun bilgisi Allah katındadır. Düşünün kardeşlerim, onlar yine gelmiş, ruhtan sormuş, Ashab-ı Kehf'ten sormuş, Zulkarneyn hakkında sormuş, birçok meseleleri sormuşlardır. Ama her seferinde Allah Azze ve Celle Resuluna yardım etmiş ve onların sordukları sorulara hep cevap vermiştir. Peki kardeşlerim, Ondan sordukları sorunun karşısında verilen cevabı kabul etmişler. Nasıl ki bugün gönlü kara, kalbi kara, şartlı olan birisi Muhammed ümmetiyim deyip de sana gelip soru sorduğunda, onlara vahiyden cevap verdiğinde almadıysa, burnunu silkip gülüp yüz çevirip gitmişse, o günküler de aynısını yaptı. Rabbim göndermiş olduğu naslara ihlasla boyun eğenlerden eylesin. Kardeşlerim, gönül dönerse, kafa karışırsa, kişi cahilce meselelere doğru yol alırsa, hakkı kabul edemez. Hakkın kabulünde de zemin vardır. Şeytan öyle ağını örmüştür ki, o gün o kadar çok sorular sorarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı güya bunalttığını zanneden o alçaklar, cevapları gördüğünde kaçıp gitmişlerdir. Ya alay etmişler, ya da o cevabı vereni yalanlamışlardır. Bugün de aynı şeyler. Aleykümselam ve rahmetullah. Hala Muhammed ümmetinin içinde birliği, beraberliği, tevhid dinini anlama yerine dört tane çapulcu çıkar, yok oy meselesini çıkarır, eti çıkarır, yok cehalet şöyledir, yok namaz kılınmaz, yok zekat verilmez, birçok meseleye gider. Allah dinini tamamlamış, kemale erdirmişken dört tane ayak takımına mı bıraktı kardeşler? Allah adına konuşmayı, insanları bir vahşi av gibi gören, davetten, tebliğden uzak insanlara mı bıraktı? Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. İman anlaşılmadan tevhidin anlaşılması mümkün değil. İman tevhidin zeminidir. İman şube şube, küfür de şube şubedir. İman artar ve eksilir. O harici dediğimiz, tekfirci dediğimiz, Muhammed ümmetinin içinden çıkan cehennem köpeklerinin Müslümanlara karşı zerre kadar merhametinin olduğunu göremezsiniz. Tevhid de cüz cüzdür kardeşlerim. Onun da şubeleri vardır ama artma ve eksilme kabul etmez. Allah hepimize anlayış versin kardeşlerim. Düşünün, o günkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a karşı gelen, Allah'ın birliğine, Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğine, tebliğ ettiğine, hasılı her şeye körü körüne karşı çıkmaktan. Fakat her türlü itirazın karşısında ilahi vahiy gerçeği bulmakta, hemen her defasında bunları Kur'an susturmaktaydı kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği mücadeleye baktığımızda, özellikle tevhid mücadelesinin en önemli kısmı Kur'an üzerindedir. Bakın, Mekke dönemini ele alın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tamamen Kur'an okuyarak onları İslam'a davet ederdi. O inananlar Kur'an'ı dinledikten sonra inanır. Kimileri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın okuduğu Kur'an ayetlerini dinleyerek, kimileri de herhangi bir Müslümanın okuduğu ayetleri dinleyerek iman ederdi. Rabbim bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Düşünün, bir gün Ömer Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmeye giderken kız kardeşinin evinde kocası Habbab'ın okuduğu ayetleri dinleyince kendisini alıp okuyor, hidayet veriyor. Bakın, o gün Ömer'in duyduğu ayetlere bakın. Taha, biz bu Kur'an'ı sana güçlük çekesin diye indirmedik. Ancak Allah'tan korkanlara bir öğüt olarak indirdik. O yeri, yüce gökleri yaratan tarafından indirilmiştir. O Rahman arşa istiva etmiştir. Göklerde yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında bulunanlar hep O'nundur. Sözü açık söylesen de gizlesen de muhakkak o gizliyi de ondan daha gizlisini de bilir. Allah ki ondan başka ilah yoktur, en güzel isimler O'nundur. O Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürme niyetiyle çıkan Ömer, Allah Azze ve Celle'nin bu ayetlerini dinlediğinde yumuşamış ve iman etmiştir kardeşlerim. Allah hepimize okunduğunda böyle güzel anlayışlar versin. Onun için kardeşlerim, gönlü kara o insanların, İslam'a yüz çeviren insanların Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini dinlemede de ilgisiz olduklarını görürsün. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın kitabında da dediği gibi, onlar diyor aslandan kaçan yaban eşekleri gibi ürküp kaçarlar diyor. Demek ki kardeşlerim, Kur'an'ın müminler üzerinde büyük tesiri var. Onu dinleyen imana geliyor. Ve ondan yüz çevirense hidayete eremiyor kardeşlerim. Allah hakkıyla dinlemeyi, anlamayı nasip etsin bizlere. Öyle misaller vardır ki, düşünün o günkü Mekke müşriklerinin önde gelenleri dahi gece olduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın duvarına gelir, kulaklarını verir. Acaba vahiyden ne var? Ne okuyor diye kulak verirlerdi. Onun için kardeşlerim, o günkü müşrikler Mekke'ye birisi geldiğinde onu hep Kur'an'dan uzak tutmak için çalışmışlardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı dikkat edin, hep deli, mecnun, hep böyle lanse etmişlerdir. Hep böyle takdim etmişlerdir. Hatta o günlerde Dımat diye birisine bunu söylediklerinde Dımat ne demiştir? Allah ona merhamet etsin. Ben demiş gideyim Muhammed'i bulayım. Ben delileri, cinlenenleri okurum. Allah da benim nefesimden ona şifa verir demiş. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı aramaya gitmiştir. Ve karşısına Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çıktığında, ey Abdülmuttalib'in oğlu, duydum ki sen dellenmişsin. Allah benim nefesimle insanlara şifa verir. Gel seni okuyayım dediğinde, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hutbetül Hace'yi okumuş. Yani innel hamdülillah nehmedu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu diye başlayan ve her sohbete, cuma hutbesine, bayram hutbesine başladığı Aleyhisselatü Vesselam'ın dua var ya, bunu okuyunca Dımat hayran kalmış. Vallahi demiş, ben kahinlerin, şairlerin, o kadar insanın meclisinde bulundum, böyle bir söz duymadım. Bir daha söyler misin? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a 3 kere okutmuş ve daha sonra beyat etmiştir. Allah sözün güzeline kulak verenlerden eylesin kardeşlerim. Demek ki kulak veren, gelen davete kulak verip de anlayan hidayet erer. Dinlemeyen, anlamaya çalışmayan insansa anlaması mümkün değil kardeşlerim. Dün öyleyse bugün de böyledir. Değişen bir şey yok. Değişen sadece isimlerdir, bedenlerdir kardeşlerim. O gün Ömer, Allah ondan razı olsun, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın canına bile kastetmek için yola çıkıp da canı gönülden Kur'an dinleyip hidayete eriyorsa, bugün canı gönülden kulak veren de erer. Düşünün Allah Azze ve Celle kitabında, o kafirler şu Kur'an'ı dinlemeyin, gürültü yapın. Belki galip gelirsiniz diyorlar. Bu tavsiye müşriklerin hep büyüklerinden geldi kardeşlerim. Rabbim bizlere mağfiret etsin. O gün kafirler Kur'an'ı işittikleri zaman sana gözlerini yiyecekmiş gibi bakarlar. Halbuki Kur'an bütün milletlere öğüttür diyor. Rabbim bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Allah kendisine rahmet etsin. Abdullah bin Mesud bir gün, kendisi çok zayıf bir sahabedir, Kabe'de müşriklerin bolca olduğu bir yerde ayağa kalkmış ve Rahman suresini açıktan okumuştur. Çevresindeki müşrikler kulak kesilip bir süre dinlemişler. Nedir bu demişler. İşlerinden bir tanesi bu Muhammed'e inen ayetlerdendir deyince kalkıp gelip Abdullah bin Mesud'u öldüresiye dövmüşlerdir. Müslümanlar onun bu haline üzülmüşler. Abdullah bin Mesud ise isterseniz yarın gidip gene okuyayım. Müşrikler bugünkü kadar bana hiç hafif gelmedi demiştir. Allah bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Abdullah bin Mesud Kabe'de ilk defa Kur'an okuyup açıktan dövülen insandır. Kim bu denemeye kalktıysa gördüğü bugün bile hep aynı muamele değil mi? Bugün stadyumlarda, televizyonlarda adamlar Kur'an okusun, herkes dinler. Çık ulusa, meydana, al Kur'an'ı açıktan oku, bak ne yaparlar bir dene. Rabbim bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. O gün müşrikler Kabe'de değil, başka yerlerde de Kur'an okumaya tahammül edemediler. Düşünün, Ebu Bekir evinin bahçesinde özel bir mescit yaptı. O mescidinin dört tarafını açtı. Her gelen girsin çıksın diye. Orada yüksek sesle Kur'an okudu. Onun Kur'an'ını men etmeye çalıştı.